Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, dziś czwartek, 20 czerwca, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Synoptycy tak troszkę w zawoalowanych treściach przekonują, że tak ma być do lipca. Ale czy chodzi o burzę, czy o te stopnie Celsjusza w rzędu 30, tego nie wiemy. No, tak czy inaczej rozpoczynamy nowy dzień, choć tak naprawdę słońce obudziło się prawie godzinę temu. Czwartek, dziś Boże Ciało, 20 dzień czerwca. Słońce zajdzie minutę po 21. No, a dzień potrwa prawie 17 godzin. Jeden z najdłuższych dni w roku. Imieniny Bogny, Bogumiły, Bożeny, Diany, Florentyny i Rafała. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. No i już 5 minut po godzinie 5. To sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Muzyka. Polska pod wpływem Zatoki Niżowej z ośrodkiem przemieszczającym się znad Morza Północnego nad Norwegię. Pozostajemy w bardzo ciepłej masie powietrza pochodzenia polarnego. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem możliwe prawie w całym kraju. Najwięcej opadów na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie, południowy, na zachodzie zachodni, w czasie burz w porywach do 85 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Temperatura najniższa prognozowana w najcieplejszym momencie dnia dziś na Podhalu, Podkarpaciu, Suwalszczyźnie, w Kotlinach Sudeckich oraz miejscami na wybrzeżu Warmii i Mazurach. W tych regionach od 25 do 27 stopni, w pozostałych od 28 do 31. Najwyższa temperatura dziś w Wielkopolsce. Lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Wielkopolski nad morzem Komarkiem. No, takim pewnie umownym, jak miałem pan Leszek z Poznania. Gorąco pozdrawia. Przed godziną szóstą rusza do Dziwnowa. Jak zwykle. No, ubranko na Komarka. Nadal bez klimy, a ktoś tu obiecywał jakieś rozwiązanie. Dobrze, dobrze, dobrze. Pamiętamy. Myślę, że wciąż ta kwestia aktualna. Myślę, że co bardziej światłe umysły będą być może już wkrótce miały coś więcej do powiedzenia na ten temat. Wakacyjna piosenka przed chwilą, za moment kolejne, ale wcześniej 12 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Z zagranicy na unijnym szczycie w Brukseli dyskusja o obsadzie najważniejszych stanowisk we wspólnocie, ale bez gwarancji na porozumienie. Wprawdzie część dyplomatów i urzędników w Brukseli mówi o przyspieszeniu rozmów i nadziejach na przełom, ale wciąż nie ma pewności co do objęcia stanowisk przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. A do Brukseli koło południa udaje się premier. Szef rządu podkreśla, że będziemy popierać takie osoby, które skupiają się na kwestiach programowych istotnych dla Polski. Dziś poznamy finałową dwójkę w wyścigu do fotela brytyjskiego premiera. Kończą się głosowania posłów, które wyłonią parę pretendentów. Dziś ostatnie głosowanie, jedna lub dwie tury z tej dwójki przyszłego premiera wyłoni szersza grupa Brytyjczyków, ludzi z całego kraju zarejestrowanych jako członkowie partii konserwatywnej. Nowy szef partii zostanie premierem, następcą Theresa May. Nazwisko powinniśmy poznać pod koniec lipca. Na dziś Muzeum Akropolu w Atenach świętuje dziesięciolecie powstania. Z tej okazji zwiedzający placówkę będą mieć bezpłatny wstęp na wszystkie ekspozycje. Do tej pory zbiory w nowym gmachu muzeum obejrzało ponad 14,5 miliona osób, Greków i obcokrajowców. W muzeum znajdują się fragmenty budowli, rzeźby, posągi i artefakty, które znaleziono na Akropolu Ateńskim. Niedawno zresztą Międzynarodowa Rada Muzeów zaliczyła tę placówkę do 10 najlepszych muzeów świata. Dziś przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana w Polsce powszechnie Bożym Ciałem. To jedno z najważniejszych świąt katolickich. Święto ruchome, które przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce obchodzi się je w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. W niektórych krajach zostało przeniesione na niedzielę. W Polsce uroczystość jest obchodzona od 1320 roku. Tegoroczne główne uroczystości w Warszawie rozpoczną się o 10:00. Uroczystą mszą świętą w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Eucharystii będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, który następnie poprowadzi centralną procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy. Przy ostatnim wzniesionym przy krzyżu na placu Piłsudskiego i nawiązującym do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II przed 40 laty kardynał Nycz wygłosi kazanie. Wiele z wydarzeń w kraju, z zagranicy i w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. W nawiązaniu do utworów wakacyjnych, szczęścia życzymy u progu wakacji. To tak jak przed chwilą Daft Punk, Pharrell Williams i przyjaciele. Ale też i sprowadzając na ziemię, może też i ku mobilizacji, by jakieś takie myślenie sprowadzić, by nie zmarnować ani chwili z wakacji. Grzegorz Turnę, Nie Sam.

precious beauty lies deep beyond the eye. And it goes rushing through your soul like the stories told of old. Touched his cold hand. As he slowly walked by, the weeping willow would cry for joy. Kiedyś w kącie country pamiętam Chet Atkins i Alan Toussaint. No a dziś w muzycznym kalendarzu na wspomnienie tego drugiego. Oczywiście do kącika country zajrzymy już za niespełna pół godziny. Sygnały od Państwa, także te zapowiadające wyprawy koncertowe i ważne przeżycia. Tak, niektórzy, tak jak pan Jacek, wybierają się do Krakowa, to już pojutrze news. A pan Michał, pani Bogusia, pan Józef i pani Agata meldują się tuż przed wylotem do Londynu na koncert King Crimson. Udanych, fantastycznych rock'n'rollowych wrażeń życzymy. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. 422 lata temu zmarł Willem Barents, holenderski żeglarz, podróżnik, odkrywca wyspy Niedźwiedzie i Spitsbergenu. Jego imieniem nazwano Morze Arktyczne u północnych wybrzeży Europy oraz jedną z wysp archipelagu Spitsbergen. Zmarł w 1597 roku. W 1793 urodził się Aleksander Fredro, komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, uczestnik wojen napoleońskich, autor m.in. komedii Zemsta, Pan Jowialski, Śluby panieńskie czy Dożywocia. Także autor wierszy, wspomnień i opowiadań. Zmarł w 1876 roku. W 1930, a więc 89 lat temu, urodziła się Magdalena Abakanowicz, artystka, rzeźbiarka, tworząca unikatowe tkaniny, formy przestrzenne, kolaże, gwasze i kompozycje przestrzenne i tkaniny. Słynne abakany zyskały światową sławę. Zmarła w roku 2017. 69 lat temu zmarł Matthias Zdarski, austriacki teoretyk i nauczyciel narciarstwa, konstruktor ponad 200 prototypów wiązań narciarskich, pierwszych nart przeznaczonych do biegów. Jest też autorem pierwszego podręcznika do nauki jazdy na nartach. wspominamy w 69. rocznicę śmierci Matiasa Zdarskiego. 56 lat temu Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisały w Genewie umowę o instalacji czerwonego telefonu w Białym Domu i na Kremlu. Pamiętam, że kiedyś żartowano, że czerwony to raczej na Kremlu, a w Białym Domu to jednak biały telefon. No tak czy inaczej, rok 1963. Ćwierć wieku temu ostatnia audycja Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa została wyemitowana. To było w 1994 roku, a w roku 2005, a więc 14 lat temu, zmarł Jack Kilby, amerykański inżynier, wynalazca układu scalonego. To właśnie on opatentował ponad 60 wynalazków. Jest m.in. odkrywcą podstaw krzemowych baterii słonecznych i wynalazcą kalkulatora, także druku termicznego. Drogę do zbudowania mikroprocesora otworzyło właśnie stworzenie przez niego układu scalonego, a było to w 1958 roku. Niezwykły umysł. Jack Kilby, wspominamy go w 14. rocznicę śmierci. Muzyczne premiery w roku 1983, jakby nie liczyć, 36 lat temu ukazał się debiutancki album grupy Ladypunk. I z tego właśnie krążka Wadena Kumskauta. Thank you. debiutanckiego albumu Lady Punk, który ukazał się równo 36 lat temu w muzycznym kalendarzu Wademeku Muskauta. Po 5.30 czas na prognozę pogody. A ciepło po wczorajszym deszczu. 20 stopni na balkonowym termometrze w Chełmie. Z pozdrowieniami od pani Róży. Bardzo dziękujemy. Na dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. W całym kraju przelotnie popada deszcz. Możliwe burze, również z gradem. Najwięcej opadów na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Podlasiu. Choć miejscami w pozostałych regionach też może lunąć. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wschodzie południowy, na zachodzie zachodni, w czasie burz porywisty. A na termometrach dziś najniższa temperatura, choć ciepło, 25-27 stopni na Podhalu, Podkarpaciu, Suwalszczyźnie, w Kotlinach Sudeckich oraz miejscami na wybrzeżu Warmii i Mazurach. Poza tym od 28 do 31, z tym, że najwyższa temperatura dziś w Wielkopolsce. Wracamy do muzycznego kalendarza. John Taylor, angielski gitarzysta, basista, współzałożyciel Duran Duran, kończy 59 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pan Wojciech Gąsowski kończy 76 lat. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Jak makaron. Wtedy był wiatr i mgła, porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie, typuje je. Jeje!

Piątkowe kalendarium muzyczne. Uroczysty kalendarz zamykamy dziś fantastycznymi urodzinami. 70 lat temu urodził się amerykański piosenkarz, kompozytor, aktor Lionel Richie. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pogodowo ulewy na Lubelszczyźnie, państwo o tym także informują, pada mokro również na południu kraju. No i burze, jeśli chodzi o piłkarskie wydarzenia. Polska wygrała z Włochami 1-0 w meczu piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21. I o pogodzie i o sporcie jeszcze będzie czas wspomnieć. My wracamy do muzyki za 13:06. Czas na country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Piosenka He'll Have to Go to jest ballada, świetnie nagrana kiedyś przez Jima Reevesa. Opowiada o tym, że facet dzwoni do swojej ukochanej, która, jak on sądzi, jest niestety z jego konkurentem. I on mówi do niej, ten facet będzie musiał odejść, bo... i tak dalej, zbliż swoje usta słodkie do słuchawki i... Powiedz, że mnie kochasz, a temu facetowi powiedz, żeby odszedł. Ray Cooder, świetny gitarzysta, i Flaco Jimenez, takiż akordeonista. Przed Państwem. Your sweet lips a little closer to the phone, and let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down. Pretend.